słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Akustane rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 18 października, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Wspólne opodatkowanie, ale brak możliwości adopcji zakłada projekt o związkach partnerskich. Miesiąc po powodzi odnowiony szpital powiatowy w Nysie znów przyjmuje pacjentów. W Holandii powstał samochód, który w 75% może zostać poddany recyklingowi. Związek partnerski będą mogły zawrzeć dwie pełnoletnie osoby bez względu na płeć, zakłada projekt przygotowany przez ministrę do spraw równości. Nie ma w nim mowy ani o adopcji zewnętrznej dziecka, ani możliwości przysposobienia. Projekt przewiduje małą pieczę, mówi ministra Katarzyna Kotula z Lewicy. Jest oczywiście dostęp do informacji medycznej, czyli wszystkie te postulaty, które zgłaszał PSL, są w tej ustawie dostępne. Kwestie prawa do decyzji o pochówku, kwestie dziedziczenia. Wspólność majątkowa jest zapisana w ten sposób, że jest deklaratywna, czyli ona nie jest automatyczna, tak jak w przypadku zawierania małżeństwa. To oznacza także wspólne rozliczenie. Parze osób tej samej płci, wspólnie wychowującym dzieci, rządowy projekt nie oferuje nic poza kosmetycznymi zmianami, powiedział Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza. Przyznał, że projekt jest dość szeroki i idzie w kierunku uznania większości liczby praw zbliżonych do równości małżeńskiej. Z drugiej strony mamy rok 2024 i w większości krajów Unii Europejskiej i na świecie para osób tej samej płci idzie do Urzędu Stanu Cywilnego i bierze ślub, powiedział Sobecki. Szpital powiatowy w Nysie zniszczony przez powódź znów przyjmuje pacjentów. W pierwszej kolejności uruchomiono dwa oddziały, obserwacyjno-zakaźny i dziecięcy, mówi dyrektor Artur Kamiński. Przeszło miesiąc temu, zalało tą część Nysy i tak naprawdę mało prawdopodobne wówczas wydawało się, że uda nam się ponad miesiąc czasu po powodzi uruchomić szpital. Ale to się udało dzięki wsparciu wielu, wielu różnych organizacji. Wszystkie planowe skierowania, wizyty, zabiegi, które nie odbyły się w okresie, kiedy placówka nasza nie działała z powodu powodzi, te skierowania, te planowe wizyty będą w pierwszej kolejności realizowane. W poniedziałek natomiast ruszy SOR i pozostałe oddziały. Ministra do spraw społeczeństwa obywatelskiego Adriana Porowska będzie namawiała Szymona Hołownię do startu w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Mówiła o tym w podcaście Polskiego Radia Strefa Wpływów. Adriana Porowska pisała program społeczny Hołowni. Podkreśla, że Polska 2050 powstała właśnie dlatego, że 5 lat temu ubiegał się on o prezydenturę. Jest jeszcze jeden bardzo ważny powód. Nie ze względu na samego tylko i wyłącznie naszego lidera Szymona Hołownię. Dlatego, że my nawet teraz w koalicji rządzącej pokazaliśmy, że ta różnorodność jest szalenie istotna. Przy podejmowaniu bardzo trudnych decyzji okazuje się, że siadają koalicjanci do stołu i pokazują różne odcienie działania. Ministra powiedziała, że współpraca Polski 2050 i PSL-u jest przewidziana przynajmniej do wyborów prezydenckich. Na Kubie nie ma prądu. Powodem jest awaria głównej elektrowni. Przerwy w dopływie prądu trwające od 20 godzin wystąpiły już wczoraj. Rząd zamknął szkoły i przedsiębiorstwa o mniejszym znaczeniu, a także zwolnił do domu większość pracowników instytucji publicznych. Miało to zmniejszyć zużycie energii, ale tak się nie stało. Brak kleju i 3 rodzaje plastiku to sekret najnowszego prototypu samochodu Phoenix, który w 75% może zostać poddany recyklingowi. Maszynę zaprojektowali studenci z Uniwersytetu Technologicznego w Eindhoven w Holandii. Stop wasting millions of materials. Phoenix jest pomarańczowy i robi wrażenie podobnie jak samochody największych światowych marek. Różni się jednak rodzajem materiałów, z jakich jest zbudowany. Użyliśmy jednolitych materiałów, w tym zwykłego plastiku oraz mniej niż gram kleju, bo jest go trudno oddzielić od innych materiałów, tłumaczyła Sylwia Frind z zespołu projektantów. Zastąpiliśmy go śrubami, przez co wszystkie elementy można łatwo rozdzielić. 75% z nich może zostać ponownie użytych. Obecnie złomowane auta są przerabiane na ubrania i długopisy. Zmieniające się unijne przepisy mają zmienić tę sytuację. Zakładają one, że nowe samochody będą musiały być zbudowane w 1/4 z plastiku z recyklingu. Studenci projektując Phoenixa chcieli pokazać producentom aut, że unijny plan jest możliwy do zrealizowania. Chcemy, aby przemysł motoryzacyjny wykorzystał nasze pomysły. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rojen. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro słonecznie, a na termometrach od 12 stopni na krańcach wschodnich do 14 w centrum i 19 lokalnie na zachodzie. Autopromocja. Czy opowieść może uratować życie? Ją ocaliła i poprowadziła w stronę miłości. Małgorzata Sikorska-Miszczuk, Szeherezada. Cały czas, gdzieś pod nami i nad nami, trwa przedstawienie. Współczesna wersja arabskiej baśni na scenie teatralnej Trójki w sobotę po 19:00. Polecamy. Historię snuję głównie nocami, w stresie i pod presją. Nazywam się Szeherezada. Mam nadzieję, że nie jesteście islamofobiczni. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiemy, że łączenie pracy z opieką nad małym dzieckiem nie jest łatwe. Chcemy wspierać rodziców najmłodszych dzieci. Dlatego wprowadziliśmy nowy program Aktywny Rodzic. 1500 zł miesięcznie na opiekę nad dzieckiem dla pracujących rodziców. Nawet 1500 zł miesięcznie na opłacenie żłobka. 500 zł miesięcznie dla rodziców pozostających z dzieckiem w domu. Złóż wniosek już teraz. Aktywny Rodzic. Rodzina i praca mogą iść w parze. Michał Pepol i jego nowy album Cello Tapes. Wiolonczela i subtelna elektronika. Piękna opowieść artysty, dla którego muzyka to bezkresny pejzaż form, gatunków i środków wyrazu. W mistrzowskich aranżacjach legendarni kompozytorzy i muzyka autorska, inspirowana nową klasyką i minimalizmem. Płyta do nabycia m.in. na sklep polskieradio.pl. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przenosimy się do trójkowego studia imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie w poniedziałek odbyło się spotkanie z Ewą Winnicką i Magdaleną Grzebałkowską, autorkami książki Na bogato, czyli Jak się starzeć bez godności. Agnieszka Obszańska, wielkie brawa. Oraz Michał Nogal. Proszę Państwa, witamy bardzo serdecznie. Witamy Państwa zgromadzonych tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i tych, którzy słuchają nas na antenie programu trzeciego kilka dni później, czyli w piątek. Dobrze się Państwu wydaje, jest piątek, jest po 22:00. Można się zrelaksować i posłuchać o tematach najważniejszych. A bezpośrednim powodem naszego spotkania jest ukazujący się właśnie drugi tom opowieści o tym, co zrobić ze sobą, kiedy wydaje nam się, że nikt nas nie chce, jest zupełnie inaczej, a przede wszystkim jak pokochać siebie w wieku 45+. My z Agnieszką reprezentujemy późne roczniki 70. Proszę mówić za siebie. Czyli jesteśmy już w wieku przedstarczym, jak udowadniają nasze autorki, bohaterki tego wieczoru, ale myślę, że z tego i z wielu innych spraw wytłumaczą się za chwilę same. Proszę Państwa, bardzo się cieszymy, że jesteście teraz z nami, czy tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, czy po drugiej stronie słuchając nas poprzez przeróżne teraz narzędzia, którymi można nas słuchać. To jest wieczór nieoczywisty, to jest wieczór szalony, to jest wieczór performatywny, dokładnie tak jak nasze bohaterki, czyli... teraz będziemy je przedstawiać po kolei, bo widzę już tę podniesioną rękę. Najpierw do góry, okej, czyli przyjechała z Konstancina koło Skolimowa, Ewa Winnicka. Sama. Brawa! A z Gdańska, koło Sopotu, Magdalena Grzebałkowska. Jestem Magdalena Grzebałkowska. Proszę potrzymać mi torebkę, tak? Tak to tak. Się zaczyna. Tak. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja tylko może jeszcze pokażę, bo jesteśmy w radiu, więc to dobrze widać, okładkę książki Na bogato, czyli Jak się starzeć bez godności 2. Wszystkie historie przedstawione w tej książce są, jak zapewniają autorki, prawdziwe, choć być może nie wydarzyły się w tej kolejności, w jakiej zostały opisane. O wielu z tych tematów, które się pojawiają, w wielu tych tematach będziemy rozmawiać, ale może od początku zacznijmy. Zacznijmy od początku, czyli nakreślenia pewnego planu wizualnego. Otóż, skoro wspomniałeś, że w radiu najlepiej widać, to musimy koniecznie opowiedzieć, co się tutaj wydarzyło. Otóż nasze bohaterki weszły na bogato. Mamy cekiny, mamy łańcuchy, mamy perły, bo tak wyglądają kobiety w wieku przedstarczym. Jak widać. Mówią, że jaki chcesz mieć zawód, takie noś ubrania. No to powiem ci, że nie spodziewałem się, że tak wyglądają najbardziej popularne podcasterki na świecie. Słuchaj, my kusimy pieniądze po prostu. To może wyjaśnijmy, co macie na sobie i za ile. Ja chciałam go powiedzieć, że one są namagnesowane, te cekiny, i one właśnie mają przyciągnąć pieniądze. Tak. Co my mamy na sobie? Uważaj. Buty 50 zł, rajstopy były najdroższe w tym wszystkim, ale to jest prezent, drugie są u Ewki, kolorowymi i nie mogę powiedzieć ceny, bo to prezent. A to są kryształki Swarovskiego? Mam nadzieję, tak. Sukienusia z lumpeksu na gdańskiej Zaspie za 40 zł. Ewusiu, teraz ty. No i łańcuch 15 zł. A wygląda najdrożej. Prawda? A na uszach? A co ja mam na uszach? AliExpress. 13. 13. 3 miesiące frunęło. Warto było, prawda? Ewcia. To są perły po babci, czy...? Tak, po dwóch babciach, bo to są dwa łańcuchy pereł. No cóż, jeszcze tu jest trzecia babcia, miała te perły, z których jest zrobiona bransoletka. Bolerko 10 zł. A czwarta tę piękną bransoletkę tutaj, która imituje, nie wiem co. Ja też nie wiem co. Coś drogiego. Wielki powrót do świata i lat 60. ja bym tak zasugerowała. 70. chyba nawet, bo mi się wydaje... Nie, o bransoletce mówi pani redaktorka. A przepraszam. Bo generalnie jesteśmy z teledysku Marka Bolana, wydaje mi się. Wyszłyśmy prosto do was. Nie znam tej melodii, jak to leciało. Tego? Children of the Revolution, to wy. A, dobra. No i Agnieszka będzie kontynuować, bo zostało jej przerwane. Tak, że jak już państwo widzicie i słyszycie, dzisiaj będzie na bogato, a jesteśmy przy okazji takiej to, że książka, którą napisałyście, to jest książka o godności i starości. Kiedy poczułyście, że to już? Ewa, zacznij. A Ewa jest starsza 8 miesięcy, więc u niej się zaczęło prędzej. No więc ta opowieść nie jest taka całkiem wesoła. Ja po prostu zrozumiałam pewnego dnia, że się przestaje dobrze zapowiadać. I całe życie tkwiłam w takim przekonaniu, że się dobrze zapowiadam właśnie, że oczywiście coś tam sobie robię, coś sobie piszę, wydaje. Czasami dostaję jakieś miłe słowo albo nagrody, ale to prawdziwe życie to dopiero się zaraz zacznie. I pamiętam taki moment, kiedy zorientowałam się i to był jeszcze taki był moment, kiedy dobiegałam do półwiecza, że to już chyba już jest. I było to strasznie przykre. Że ja właśnie już jestem, że to już jest właśnie to życie. Że to już tak. Teraz. I że należy coś zrobić z tym, co się stanie zaraz, z tą częścią życia, która mi została, że należy jakoś przemodelować w ogóle myślenie o nadchodzących latach. Oczywiście przykro było też mi z tego powodu, że zostałam też sierotą. To taki był też moment pandemiczny, kiedy umarli moi rodzice. I to już w ogóle byłam następna do, że tak powiem, do golenia. I zadzwoniłam do Magdy, która to Magda ma podobny sposób zarządzania w ogóle sobą i swoim życiem, polegającym na tym, że jak czegoś nie rozumiesz albo się czegoś boisz, to się z tego śmiejesz. No i w ten sposób spotkałyśmy się na drodze do tego studia. A gdybym tylko mógł jeszcze dopytać, zanim Magda odpowie na to pytanie, jaką metodą... Ale ja już odpowiedziałam, to po co Magda ma odpowiadać, Michał? Mówiłam ci, że nie będzie łatwo. Jaką metodą dobiegałaś do tego półwiecza? Czy to były skoki przez płotki, trucht, nie wiem. A to jest pytanie, był tenis trzeciego wieku. To jest pytanie metaforyczne, czy mam ci odpowiedzieć naprawdę, czy nie wiem, że chodziłam, nie wiem, tylko po jeżeli liniach. Jeżeli jeszcze nie odpowiedziałaś, to jak wolisz. Słuchaj, nie wiem, czy chodzi ci o to, że chodziłam tylko po liniach chodnikowych, czy wiesz, czy starałam się omijać. Państwo, którzy macie dzieci, wiecie, o czym mówię, prawda? Czy albo się chodzi w środku, albo po polnie. Nie, to znaczy ta moja droga jest oczywiście bardzo kręta, ale i jest pełna najrozmaitszych turbulencji, kompleksów, strachów, wstydu. No, wymień i tam jestem. Wymień po prostu te wszystkie, wiesz, traumy, czy też kłopoty i byłam tam, albo nawet jestem jeszcze. No na przykład nie możesz sobie poradzić z tym, że co miesiąc przychodzi na konto 50 tysięcy netto. O, nawet nie wiecie, jak to jesteś trudno tam? Tyle wydać. Tak. Boże, gdyby ktoś chciał być naszym sponsorem, żebyśmy miały 50 tysięcy miesięcznie na koncie, to my piszcie do nas. Zareklamujemy dosłownie wszystko. Tak. My jesteśmy influencerkami i mamy influence na wszystko. Tak, mamy wyinfluencowane. Tak. Czyli Magda, kiedy poczułaś, że to już przypomniałam? Jak ja zadzwoniłam, przecież powiedziałam. No właśnie, to było tak, to było tak. Siedzę sobie w domu, czuję się bardzo młodo, patrzę, żadnych zmarszczek, czoło gładkie, wspaniałe ciało i dzwoni umysł. Ewka. O, pewnie będzie dzwoni fajnie. Ewka. Mhm. Cześć Magda, my się już starzejemy, zróbmy razem podcast. I ja mówię, okej. Okay. I rozłączyłyśmy się, poszłam do łazienki, patrzę, zmarszczki. Zwisy tutaj. Pelikany. Piersi przy kolanach. Ale to się wydarzyło. Pelikany przy kostkach. To się wydarzyło takie... od razu, czyli lepiej nie odbierać tak. telefonów od Ewki, tak? Nie, no, to jest bardzo. Michał, nie odbieraj nigdy, nie? I za późno. Nagle poczułam się staro, no i tak to się zaczęło. Posiwiały mi włosy po tym telefonie, także. Tak, nie, kurczę, wolno, ja w ogóle nie wolno mieć ciszy w radiu, Michał, mów coś. Ja powiem w tej sytuacji, że to był taki właśnie moment, kiedy poczułam swoją sprawczość, bo ja oczywiście też jako osoba kobieca. Miałam nie zawsze poczucie, że jestem sprawcza. A tu proszę, zadzwoniłam do Magdy, Magda jest stara. Tak. A jak na to wasze odkrycie, no powiedzmy epokowe, odkrycie półwiecza, tak. zareagowali wasi bliscy? Czy podzielibyście się z nimi tym odkryciem? Wiesz co, czy ja się ukrywacie? Bo Magda jeszcze bierze oddech, to ja wtedy raz mogę powiedzieć, że mamy o tyle łatwiej, że nasze drugie połowy, jeżeli o nie pytasz, są mniej przywiązane do rzeczywistości. To znaczy mniej jakby odczuwają świat, w którym funkcjonują. Przykład nie, nie, ale chwileczkę, czy możesz podać przykłady? Bo teraz jest sytuacja... Nie jest to żaden... Pamiętajcie, że zareklamujemy wszystko. Dobra, możecie... Nawet własnych mężów. Tego nie zrobiliby wasi mężowie. To nie jest tajemnica. Wiemy, jak wasi mężowie mają na imię, zwłaszcza twój Ewa, bo jest jednym z bohaterów tej książki. Może pobocznym, ale jednak. Niejednokrotnie psy wieszają się na budzie przy okazji tego, jak o nim piszecie. Co masz na myśli, mówiąc, że wasi mężowie może nie tak bardzo z tą rzeczywistością jak wy? No ja mogę powiedzieć, bo to jest faktycznie część książki, już wymieniłeś to słowo na B, że w takiej no, sytuacji na przykład starzenia się, wielu rzeczy do wykonania, dziur w płocie na przykład, bo my zostaliśmy właściciel. W czasach, kiedy w ogóle myśleliśmy, że będziemy klasą średnią, to dawno temu musiałam. Tak, właścicielami, razem z bankiem oczywiście, domu na przedmieściach. I ten dom jeszcze, czy zbudowaliśmy go i ci państwa, którzy też popełnili taką fatalną pomyłkę, wiedzą, że dom, jak zaczynacie budować, to on jeszcze nie jest skończony, a już się z drugiej strony psuje. To znaczy, to jest taki proces, który wchodzicie aż do śmierci, bo to nigdy nie jest gotowe. I ta część jeszcze nieskończona należy do banku, a ta, która się psuje do was, tak. prawda? Tak, słuchajcie, i tutaj są te wszystkie ubytki. Mój mąż, co nie jest pewnie też tajemnicą, zajmuje się też pisaniem, co jest po prostu jakimś wielkim pechem naszej pary w ogóle, że oboje wykonujemy ten kończący się zawód, którym jakby no, jesteśmy takimi rycerzami, którzy po prostu w zasadzie nie rycerzy, tylko płatnerzami, którzy kują zbroję w świecie, gdzie już nie ma po prostu rycerzy, no ale to już to wypłacza się później. Chodzi mi o to, że w tej sytuacji mój mąż zaczął budować budę dla psa w ogródku. I mamy dwa psy, które śpią... Ale zamiast domu? Bo nie rozumiem. Nie, zamiast przejąć się wiekiem Ewki. Albo dziurą w płocie, zdecydowało, że zacznie budować budę dla psa. I tak jak mówię, nasze psy śpią w łóżkach. Wtedy, kiedy mamy, otworzymy im niechcący drzwi do sypialni. Ale może ja pytam, ocieplane. Mężu, z jakiego powodu ty myślałeś, że ten pies, który śpi w łóżku, nagle pójdzie spać do budy? Wiesz? No to jest jakby coś takiego, to jest takie, wiesz, możesz połączyć kropki. Jeżeli pies śpi w łóżku, to dlaczego ma pójść do budy? On ale mówi, może, nie, może nie... mąż poczuł, że to tak, też już. Ale on powiedział, nie, wiesz dlaczego one śpią w łóżku? Bo nie mają budy. Mało tego, on zbudował jedno, a psy mamy dwa, więc... Bo to jest gorąca buda, jak system gorących biurek w urzędzie. Teraz to jest buda, która stoi i nikt w niej nie mieszka, no. Mnie się podoba jeszcze w tej opowieści to, że ty zwracasz się do Czarka per mężu. Od zawsze tak macie, że mężu, nie. Żono? Nie. Nie, no bo właśnie nie wiem, czy on chciałby, żeby wszyscy wiedzieli, jak ma na imię. Dlatego teraz na użytek państwa mówię mężu. To jasne, zwłaszcza, że jest na co drugiej stronie tej książki z imienia wymienione. No dobrze, a w twoim przypadku, Magda? Ja nie mam takich... Po tym telefonie. My nie mamy domu. My nie mamy domu. Aha. Ale budy macie? Nie. Nie mamy budy. Mamy chihuahuę, w którego łóżku my śpimy, więc... który pozwala nam spać ze sobą. No cóż, ja nie wiem, co powiedzieć. Mój mąż to po prostu przyjął. Mój mąż wie, że życie ze mną to jest nieustające pasmo radości, więc przyjął z godnością to, że my się starzejemy bez godności i w ogóle. Poza tym on jest starszy, po pierwsze, o 9 lat, a po drugie to on jest po prostu zachwycony nami. A co jest ciekawe, i to państwu taką wiarygodność jeszcze jakby podbije. Wami obiema jest zachwycony, tak? Mną bardziej, bo jest moim mężem, ale na boku też Ewką. Natomiast co chciałam powiedzieć, że ta nasza książka, zwłaszcza druga, ten drugi tom, mój mąż ją przeczytał, bardzo szybko się ją czyta i powiedział... Ja pierdzielę, gdyby nie to, że tam jest... Znaczy, ja powiedziałam brzydkie słowo, ale to się wytnie w radiu, prawda? Powiedział coś takiego. Ale które słowo? Ja. Mąż. Więc on powiedział tak. Orety. Orety, żono. Orety, małżonko. Orety, małżonko. Gdyby nie to, że wszystkie te rzeczy w tej książce są prawdziwe, bo przecież sam z tobą to przeżyłem, to bym nie uwierzył w to. Nie, nie, przepraszam, ale tylko dodam pytanie, zanim oddam głos Agnieszce. Jest tak, że mężu, czyli małżonek, mąż Ewy, bardzo często jest obecny. Twój jakoś rzadziej. Mój powiedział, że jak się pojawi w tej książce, to musimy zrobić wtedy rozdzielność majątkową, że mu się to nie podoba. No więc mam tylko nadzieję, że on nie przeczyta. Doszedł do września na razie, a chyba występuje w listopadzie, nie? Więc występuje w listopadzie. Z czego? Gdzieś, nie z czego, tylko w książce. Ma podzielona książka jest na rok i nie wiem. Znaczy no. Na miesiące. A poza tym, słuchaj, no prawda nas wyzwoli. No przeczyta o sobie prawdziwe rzeczy. Nie tak, ma tam ani słowa kłamstwa. Prawda nas wyzwoli. Tak. Mąż powiedział, że jak pojawi się w książce, to zbuduje budę dla psa po prostu. Więc lećmy być może z tym waszym takim... Koksem. Polotem chciałam powiedzieć. Bardziej, ale z tym takim myśleniem o tym, że jesteście zabawne, to raz. To ty to powiedziałaś. Oczywiście. Ja szukałam przepony przez bardzo wiele godzin. To jak Magda Miednicy w pewnej klinice, o czym się państwo dowiedzą z książki. Także z książki, ale powiedzcie nam, jak to się stało, że z reportażystek, kobiet, które jeżdżą po Polsce, świecie, tropią arcytrudne i arcyciekawe tematy dla nas wszystkich, są wyznacznikiem erudycji, zawstydzają swoją wiedzą. Zazdrośnik. Prawda? Aha. Wychodzi, ale po 20 minutach dopiero. Doceńmy. Wiem, do czego to zmierza, po prostu śmieję się wcześniej. Co się wydarzyło w waszym życiu, że stałyście się podcasterkami? No, Ewka się wydarzyła w moim życiu. Ja to po prostu 20 lat temu. Ja jestem pilnym wykonawcą. Nie, ja jestem, ja po prostu uwielbiam nie być dyrektorką niczego i szefową. Ewa jest w naszym związku szefową, a ja jestem świetnym podwykonawcą jej poleceń. I naprawdę wychodzę na tym prawie zawsze dobrze. Tak. Natomiast my się znamy już bardzo długo i odkryłyśmy to wiele lat temu na jakimś bankiecie dla dziennikarzy, że mamy bardzo podobne poczucie humoru. I chciałam powiedzieć, że pisanie tej drugiej nóżki, nasza odnóżka smutnych książek i poważnych, erudycyjnych, Michale, to w ogóle nie przeszkadza w byciu zabawnym. Właśnie to jest zabawne, że na przykład ludzie jak widzą, spotykają mnie albo na spotkaniu autorskim, jak jadę z moją odnóżką poważną, potem mówią, o Rete, pani jest taka śmieszna. Ja mówię, no i co? No i właśnie o to chodzi. Ale myśmy z Ewą, no to może powiedz w ogóle, jak to wyglądało nasze dzieciństwo. Ewo, bo mamy to przegadane oczywiście. Tak, spędziłyśmy je obok siebie, mimo że ja w Sosnowcu, Magda w Falowcu na domu. Tak, o. Tak, żeby to było do rymu. Ja w Sosnowcu, Magda w Falowcu. Falowce to są w Gdańsku takie bloki. To znaczy jakby obśmiewanie trochę i próba żartu z siebie, no w ogóle była taką naszą też strategią, trochę tragikomiczną, częściowo tragiczną, w ogóle radzenia sobie z trudnościami. Myśmy obie były, okazało się, klasowymi takimi wesołkami. Ja byłam, nie, bo u zarania to było, to ja byłam klasowym grubaskiem, ja byłam tęgą dziewczynką, która, no niestety mam teraz diagnozę ADHD, ale zawsze byłam gadatliwa, pyskata. Ja rozumiem, że można mnie nie lubić. Jest tutaj, nie poznałem osobiście wśród publiczności pan, który napisał, że bardzo chce przyjść i wyleczyć na spotkanie, no, bo się w tobie kochał w szkole. Na szczęście przyjdzie z żoną. Ale w szkole podstawowej? No, nie, nie wiem. Dobra. To ja potem. Tylko pogadamy. Cześć. Daję znać, że to się może zdarzyć. I chodzi o to, że po prostu byłyśmy takie, nie byłyśmy liderkami klasowymi. I nagle znalezienie sposobu na to, żeby zaistnieć, bo przecież dzieciaki w szkole chcą zaistnieć, okazało się błazenada. Jesteś, i teraz Ewka w tym Sosnowcu robi z siebie pajaca w klasie i nagle wszyscy ją lubią. Do usług. Ja w Gdańsku, w szkole podstawowej numer 92 oraz w liceum w Sopocie numer 1, nagle pajacując zdobywasz popularność. I tak jakoś poszło na tej fali. Na studiach to już w ogóle było super. Ja chciałam dodać, że bo rozumiem, że to też pytanie jest takie, czy ta wesołkowatość zadziwia naszych koleżanki i kolegów po fachu obecnie. Tak, to było moje pytanie, dziękuję. Tak. Erudycyjne. Tak. I odpowiedź jest oczywiście tak. I jak sądzę, wiele osób było zażenowanych i patrzyło na nas trochę z politowaniem, że robimy z siebie wariatki czy kogoś takiego. Tu mam votum separatum. Zdecydowanie Ewka nie są zażenowani, tylko pękają z zazdrości, że jesteśmy, słuchajcie, ładne, inteligentne, dowcipne. Mamy sukcesy w pisaniu książek poważnych. Mamy sukcesy w cekinach. Słuchajcie, idziemy i cekiny nam przed stopy się sypią. Pamiętajcie państwo, że zareklamujemy wszystko. Tak. I powiem wam... Ewka Żółwik. I powiem wam, drodzy państwo, że po prostu oni nam zazdroszczą i tę zazdrość przekładają na to, że mówią, nie boicie się, że się ośmieszycie, ale oczywiście nam tego nie mówią, bo mówią tylko między sobą i życzliwi nam przekazują. Tak, no właśnie. Ale prawda jest też taka, że taką częścią naszego też wieku i stanu, w którym się znajdujemy, jest chyba to, że nam jak podobnie... Nam zwisa. Tak, i podobnie dosłownie, jak twarze, i metaforycznie. Tak, że jakby to jest też taki moment, kiedy się przestajecie przejmować takimi rzeczami, jak no właśnie opinia o... I teraz, Michał, możesz zadać to pytanie, na które odpowiedziałeś. A nie, po prostu ja przejmę może państwo, mikrofon. Państwo, którzy tego nie widzicie, chcę powiedzieć, że oni sobie teraz dają znaki prowadzące. Nie wiem, co się teraz dają. Nie, tak. Nie, ja przejmę tę trajektorię i tę narrację. Być może będzie bezpieczniej. Tak, uspokoiłyście nas tymi deklaracjami wszystkimi, że będzie tutaj poważnie, merytorycznie. Do płaczu. Do płaczu. No, oczywiście, tak. O, jest moment, kiedy mogę. Chciałem powiedzieć, że to, o czym zaczęła mówić Agnieszka przed chwilą... Bo ty nas zapraszałeś, Michał, w tej sytuacji, jak chciałeś się sam wygadać. Kiedy ukazała się wasza pierwsza książka i pierwsza raz rozmawialiśmy publicznie, byłem bliski płaczu. Teraz już po prostu przełykam ślinę i idę dalej. Chciałbym do tego tematu poważnego wrócić na chwilę, bo wesoło, śmiesznie nam się... Będziemy tak, proszę państwa, czasami zmieniać nastrój, żeby było też poważnie. W końcu jesteśmy w poważnym medium. Na wesoło, na bogato. Same mówiłyście o tym przed chwilą, że reakcje były odmienne w zależności od tego, kto komu co powiedział. Ale jednak, poza wszystkim, dotknęłyście... na wesoło lub nie, tematu niełatwego. Tak. I teraz, Ewa, jesteśmy poważni. Tak. Mówiłam nie zapraszać. Tematu trudnego i postanowiłyście dać czytelniczkom i czytelnikom także próbę oswojenia się z czymś, o czym wielu z nas w tym wieku przedstawczym, może w ogóle wyjaśnijmy, że są dwie szkoły, 65 plus po amerykańsku, 45 po rosyjsku, to my pomiędzy, to może jakieś... 50, ile? Na odwrót. Na odwrót. 45 po rosyjsku. 45 po rosyjsku. Ale on tak powiedział. Okej, okay. Tak. Aha. Nie będziemy tego wycinać. No, jednak jakoś się z tym zmierzyć. Są takie chwile w wieku osoby 45 plus, mówię tu o sobie, kiedy budzi się rano i jeszcze kojarzy, gdzie jest, ale myśli sobie... Ile w to potrwa? Ujęłaś to innymi słowy, ale dokładnie tak jest. Czy na przykład zdążę zobaczyć moje dziecko szczęśliwe w wieku dorosłym? Nie, to się... Przepraszam, że już powiesz, czy zdążę dobiec do toalety na przykład. To jest druga myśl. Michał, umówmy nie da się. Najpierw myślę o dziecku. To jeszcze nie teraz. Nie daje się sprowokować. Jezu, Michał, ale dlaczego miałbyś nie dożyć? Dlaczego jesteś pesymistą? Słuchaj, ja ci powiem, Michał, tak. Ty nie będziesz miał menopauzy, więc tobie w ogóle pamięć tak szybko nie siądzie i koncentracja jak nam. Ale my sobie jakoś tam ogarniamy i nasze dzieci zobaczymy dorosłe. Michał, ja ile... Ja wcześniej zadałem pytania. Państwo się zorientowali, prawda? Ale słuchaj... Ile, mówiąc poważnie, ile nam jeszcze zostało życia? 30-40 lat. Najwyżej. Trzeba to przeżyć pięknie. Tak, ale wciąż dążę do puenty tego pytania. Czy usłyszałyście w czasie promocji pierwszego tomu waszej książki, spotkań z osobami obu płci, albo też określającymi się inaczej, w różnych miejscach w Polsce, że zrobiłyście coś ważnego dla nich? To znaczy, że przełamałyście... tabu. O tabu dzisiaj będziemy jeszcze długo i dużo rozmawiać, ale no to jednak jest taki moment z jednej strony pozbawienia ludzi komfortu, że ten temat, problem istnieje, a z drugiej strony pokazania, że można o tym rozmawiać nie bardzo na poważnie i nie tylko w gabinetach medycznych. Bardzo ładnie zadał pytanie. Odpowiedz, Ewa, teraz ty. Już mówię. Tak, więc Michał, odpowiedź na twoje pytanie jest tak. Tak, to znaczy nie. No dobra, to... Nie, dobrze, już wiem, co tylko chciałam zażartować, tak, żeby Michał się wystraszył. Świetny dowcip, Ewka, znakomity. Taki radiowy. Prawda? Tak, to znaczy, ja uważam, że... To są te zaniki pamięci, proszę państwa. Nie. Zrobiłyśmy coś ważnego zupełnie niechcący. I... okazało się, że dokładnie o tym, że człowiek się starzeje, że trochę brzydnie, że albo tak mu się wydaje, albo że zaczyna mniej pamiętać, albo że zaczynają go dopadać choroby, że można o tym mówić i że trzeba o tym mówić i że w momencie, kiedy my trochę ten zaczynamy o tym żartować, to taka przestrzeń w ogóle do rozmowy się otwiera. To znaczy, że można, tam po prostu pójść do tej do tego miejsca i rozmawiać o tym, że się coś złego dzieje z człowiekiem. A myślisz, że w ogóle człowiek zmienia. To jest może naprawdę... taka metafora chyba trochę karkołomna, ale więc Magda teraz proszę. Dobra, to jest naprawdę niebywałe i to jest wzruszające. Kiedy jeździmy naprawdę po Polsce bardzo dużo, tutaj jest część naszych podróży, kiedy mówimy na spotkaniach autorskich o rzeczach, o których się nie mówiło w naszej młodości, w naszym dzieciństwie, więc my w ogóle tę starość... Bo słuchajcie, drodzy państwo, istnieją szkoły rodzenia, tak? Istnieją szkoły pisania, szkoła nauki jazdy, szkoła wszystkiego. Nie ma dwóch podstawowych szkół na świecie. Jak sobie poradzić z nastolatkami? To jest bardzo brakująca szkoła. Jak sobie poradzić z tą starością? Dlatego, że nasze matki mówiły tylko, o zobaczysz, będziesz w moim wieku, to zobaczysz. I mówiły mentalnie, och, mam uderzenie gorąca, ale nic nie mówiły. A tutaj proszę państwa, gdzie tematy typu nietrzymanie moczu? Gdzie tematy typu hemoroidy? Gdzie tematy typu sucha pochwa? To się wydaje śmieszne i uwierzcie, gdzie tematy typu seks po pięćdziesiątce? Dla państwa, którzy są przed radioodbiornikami, Michał Nogaś się załamał. No gdzie są problemy ze wzwodem? Bo Michał uważa, że jest mała reprezentacja mężczyzn. Nie, to są naprawdę poważne tematy, które są tematem tabu. Tego się nie porusza i my to poruszamy na spotkaniach autorskich. I naprawdę kiedyś na jednym spotkaniu autorskich skandowałyśmy ze wszystkimi kobietami sucha pochwa. To potem możecie sobie wyciąć, bo nie wiem, czy wolno o tym mówić w radiu publicznym, ale my mamy taką misję. W radiu publicznym są tylko niesuche. Tak, wilgo... tak. Michał. To może, można o tym mówić oczywiście i my o tym opowiadamy. Można powiedzieć na przykład nietrzymanie moczu to inkontynencja. To jest taki język. Inkontynencja chyba. Bo z kontyngencja, inkontynencja. Coś z kontynentem było w każdym razie. Taki hotel jest, nie? Inkontynenta. Ale ja też chciałam dodać tutaj do tego bardzo śmiesznego wywodu, że przede wszystkim chyba dla mnie, kiedy porównałam na przykład z wiekiem mojej mamy, która była naprawdę super wykształconą osobą, która w moim wieku już była dawno na wcześniejszej emeryturze i zajmowała się dziećmi, wnukami swoimi. Nie były moje dzieci, bo ja bardzo późno jakby zaczęłam w wieku przedstarczym. Tak. Ale że rezygnacja z życia zawodowego i jakby takie życie dla kolejnego pokolenia, poświęcenie się było jakby czymś naturalnym. I ja pomyślałam o tym, że ja jeszcze, no właśnie, przecież się dobrze zapowiadam na miłość boską. Ja jeszcze mam tyle rzeczy do zrobienia dla siebie, a żyję, wychowuję dwóch synów, jestem żoną, matką, pracowniczką i chcę tak jeszcze być nią. Chcę być potrzebna i chcę się też dobrze bawić. Chcę, żeby mi było miło, a niekoniecznie bym chciała już pełnić tylko rolę służebną. Ale ja trochę, to nawiązując do pytania Micha, mimo nietrzymania moczu. Mów za siebie. No. Dobra, już nie będziemy takich słów używać w publicznym radiu. Czekam na moment, kiedy będzie można wyciąć. W każdym razie, bo jeszcze... Do tego, co przed chwilą powiedziała Ewa, to mi się wydaje bardzo istotne, jeżeli mogę zadać to pytanie intymne. Tak. A ile miałaś lat, kiedy urodziłaś pierwsze dziecko? Jezus, muszę odjąć teraz. 30 lat. No właśnie, dlaczego uważasz, że to jest późno? Bo wtedy to było późno i pamiętam, że na takiej sali przedporodowej byłam najstarsza i zwracały się do mnie panie, chciałam powiedzieć z obsługi, ale to by było oczywiście głupim żartem. Znaczy... Panie położne, z takim rodzajem no, zadziwienia, żeby nie powiedzieć pogardy, no w sensie. Pytam o to dotknęło. Ja urodziłam w wieku 35 lat i miałam określenie stara pierwiastka. Mówię o tym dlatego, że coraz później stajemy się rodzicami teraz. Ja zostałem rodzicem w wieku 37 lat. Ale mężczyzn to nie dotyczy. Moja żona również. I myślę o tym, że w kontekście tego, że długość życia się przesuwa, cywilizacyjnie to jest uwarunkowane, później stajemy się rodzicami, to może po prostu też starość przychodzi później, a my postrzegamy ją według starych wzorców. Ale absolutnie tak. Wiesz, ja pamiętam takie moje zdziwienie i to była taka pierwsza rzecz, która, może nie pierwsza, ale dosyć istotna. Kiedy dokumentowałam książkę o Greenpointie nowojorskim, bruklińskim, to tam takim elementem tej małej Polski na Bruklinie jest Dom Polski akurat. Czyli takie miejsce, gdzie w soboty i w niedzielę odbywały się potańcówki, gdzie ludzie po tym tygodniu bardzo ciężkiej pracy przychodzili się po prostu bawić. I takim elementem, czy nie elementem, no bardzo dużą część tej grupy tanecznej były kobiety, które były znacznie starsze ode mnie. To były takie 50, 60, 70-letnie, świetnie ubrane, wysportowane, bardzo dobrze uczesane kobiety, które po prostu szły się zabawić. I to były, kiedy z nimi rozmawiałam, okazało się, że też jakimś elementem, czy częścią motywacji takiej, które powodowały, że one są w tej Ameryce, oczywiście była ciężka praca, konieczność zarobienia pieniędzy, ale też to, że one nie muszą być babciami na pełen etat, że tam czują się kobietami, że czują się potrzebne, że łapią wzrok mężczyzn, że tańczą, że romansują i że nie muszą wracać do domu i obsługiwać facetów, którzy w przypadku jednej z moich rozmówczyń po prostu byli nieatrakcyjnymi już panami, którzy spędzali czas pijąc alkohol przed telewizorem. Jaka jest różnica między Polską a zagranicą? Bo skoro macie takie porównanie, to możemy o tym porozmawiać, bo my jeszcze wsiądziemy na tę białą, mknącą kobyłę. Wsiądziemy też do waszej szkapy, czyli samochodu, którym przemierzacie Polskę, żeby spotkać się z kobietami, ale także mężczyznami, żeby rozmawiać o tym, co jest dla nich ważne, bo do was napisali, bo do was się odezwali po tym, co zaprezentowałyście i co powiedziałyście światu. Ale gdzie w takim razie jesteśmy my? My, kobiety i mężczyźni w tym wieku przedstarczym. No niestety jesteśmy... Zależy, gdzie sięgniesz. Znaczy, słabo mamy. No. Krótko mówiąc, los kobiet polskich po 50, już po 40 zaczynamy znikać jakby z radaru jakiegokolwiek. To nie chodzi tylko, że mężczyźni nas nie zauważają, że w ogóle przestają być zauważane, widzialne, potrzebne. Po 50 w ogóle znikamy. I wynurzamy się koło 60 jako babcie. Nie ma dla nas innych ról. To się troszeczkę powoli zmienia, także dzięki nam. Ale naprawdę jest zupełnie inaczej we Francji, bo my też z Ewą robimy głęboki research. To nie są tylko heheszki, ale kupiłyśmy sobie jedną książkę takiej francuski, która właśnie pisze... Ale głęboką. Tak, która właśnie pisze, że... wyrzuć wszystkie swoje niemodne już garsonki Chanel z szafy. Ja patrzę, nie mam. No to już akurat jakiś tam... Już wyrzuciłaś. Już mam lepiej niż ona, bo nie mam co wyrzucać. I ona mówi, zmień pracę, idź, spójrz na sąsiada w windzie zalotnie i tak dalej. No gdzie, ja nie mam windy nawet u mnie. Także nie. Ale mówiąc tak poważnie, to naprawdę one są gdzie indziej. Dla kobiet po 50 we Francji żadne życie się nie kończy. A kiedy brałyśmy raz udział w takiej rozmowie, podcaście, gdzie były Amerykanki i one z nami rozmawiały, Amerykanki Polki, to rzeczy, które myśmy im mówiły właśnie, że no bo też robiłyśmy research, czyli przeglądałyśmy na przykład gazety dla seniorów, w ogóle to słowo senior jest straszne, ono jest pejoratywne, proszę nie mówić do nas seniorzy. Więc jak przeglądałyśmy te gazety, to tam na przykład jest, wiecie, modla dla seniorek i wszystko jest beżowe. A beż to jest kolor śmierci. Ja przepraszam, ale ty masz marynarkę taupę. Dziękuję bardzo. To jest taupę. Nie, słuchajcie. Proszę Państwa, czas umierać. Dziękuję. To jest taupę, to jest taupę, to jest taupę. To jest taupę, Agnieszko. To takie zwierzę, tak, chciałabym, żebyś trochę zweryfikowała teraz. To jest taupę i z brylantami w dodatku, także wspaniale. I słuchajcie, i tam są takie mody, że dla mężczyzn są te kamizelki wędkarskie, nie? Tego się oczekuje po ludziach w pewnym wieku. I te takie plecione pantofle, żeby stopa oddychała. A we Francji, zobaczcie na włoskich mężczyzn, na włoskie kobiety. A w Ameryce powiedz, co one mówiły, jak myśmy im mówiły, jaki nas los czeka, Polski. Były w szoku. Tak, one były niezadowolone z nas. One mówiły, to jest po prostu siak. Tak, one się dziwiły wszystkiemu, że na przykład po 50 w Polsce kobieta, jak zostanie zwolniona, to pracy już nie dostanie. Albo że nie randkuje na przykład. Albo że nie randkuje. No, my mamy mężów, no to nie możemy mówić, że randkujemy, nie? Na głos. Ale ale że na przykład, no właśnie, że taka moda czeka, że właśnie, że pewnych rzeczy kobietom w Polsce po 50 nie wypada. Nie wypada nosić spódnic krótkich, nie wypada wyjść w cekinach, nie wypada nosić różu. Nawet mój mąż, który teraz bardzo się zmienił i jest cudownym człowiekiem, ale jak go poznałam 30 lat temu, to na przykład on mówił, że... No, bo ja mówiłam, że zapuszczam włosy, on mówi, oszalałeś? Przecież zaraz będziesz w takim wieku, że już nie wypada mieć długich włosów, tylko krótkie w pewnym wieku. Oszalał. Jakbym tego koka rozwiązała, nie mogę, bo mam zabetonowane mam lakierem do włosów i mam dziesiątki spinek wpiętych w prawą półkulę mózgową odpowiedzialną za pisanie książek, więc już koniec z pisaniem. To słuchajcie, ja mam włosy do pasa, bo ja postanowiłam właśnie mieć włosy do pasa i tylko czekam, aż posiwieją. Prawda? Więc Ewka, odpowiedz dalej. Ja nie wiem, jakie było pytanie już, Magda. Polska, a zagranica względem starzenia. Po drodze były już trzy inne, ale nie przejmujmy się tym ze specjalnie. Zadajcie następne pytanie, bo oczywiście mapa jest duża świata i są miejsca, gdzie jest gorzej. Prawda? Mapa jest duża, a wy waszą szkapą, bo tak słodko nazywacie powóz Ewy Winnickiej, to znaczy, obecnej. To jest samochód mojego męża. W zasadzie, czy... I to jest może o tej Polsce też. Może po prostu to był samochód. Tak, był, bo samochód. To jest cześć jej pamięci, bo już nie dała się uruchomić ostatnio. No właśnie. Odbyłyście tą waszą, naszą szkapą podróże po polskich dróżkach. I ten zapis stanowi trzon, czy też nitkę tej książki. Jak to nitkę książki? No nić przewodnią, Ewka, leitmotiv. Michał, pędź dalej, pędź dalej. Daj się nie oglądaj się za Michał. Siebie. Wsiadaj w tą naszą nie, szkapę i pędź. Chciałbym, uważnie, co przerywając do mnie może mówić. Te dyskusje na temat dziewiarstwa, zapytać o wasze umiejętności, gdy chodzi o prowadzenie samochodów. Znakomite. Znakomite. Tak. Znakomite. I po prostu któregoś razu jedziemy sobie do... Nie Jastrzębia Góra, tylko to takie po drugiej stronie. Jastrzębie Zdrój. Jedziemy sobie do Jastrzębia Zdroju i nagle Ewka mówi, a ja nigdy nie jeździłam za firą Ewki, a to było naprawdę starsze auto i miało mnóstwo takich interesujących elementów, które mnie fascynowały od początku, od kiedy pierwszy raz wsiadłam. Na przykład światła zapala się na kartonik wciśnięty w śrubkę. Nie? No ale co? Nic, no nic, co pan Piotr, mechanik, zrobił tak. I chwała mu za to. Na przykład jak się zaciągnie ręczny i jak Zafira ma zły humor, to ręczny odciągnie, nie wiem, sześciu siłaczy. Choćby przyszło sześciu atletów i jedni znajomi Ewy, którzy pożyczyli Zafirę, pojechali gdzieś na wieś, naiwni, zaciągnęli ręczny i wracali potem autobusem z tej wsi. I nie wiem, kto pojechał tak, i spuścił ręczny, ale... Zrobili kłopot, bo potem trzeba było pojechać po tak. samochód. Więc ja nigdy nie jechałam za firą, a Ewa miała początki perimenopauzy i nagle zrobiło jej się gorąco i słabo na tej autostradzie do nieba. Więc mówi, Magda, musimy zjechać, muszę się zdrzemnąć. A ja mówię, Ewo, pozwól, że przejmę lejce. I usiadłam i słuchajcie, jak pszczółka jechała, jak pszczółka. Jak wracałyśmy stamtąd, naprawdę, ja w ogóle jestem świetna w parkowaniu, jestem mistrzynią parkowania tyłem, przodem, więc w ogóle Zafira nie miała dla mnie tajemnic. Zafirze wybiórczo działały na przykład wycieraczki. Opowiedz, Ewa. To się jakoś łączy z parkowaniem, bo się zgubiłem, nie, przepraszam. Nie, nie, ja chciałam tylko... Czy w ogóle łączy się z książką, bo nie, ja się chciałam zgubiłam. Powiedzieć, gdyby znalazł się na sali reklamodawca od aut, to możemy... Tak, temu... Ale... Temu właśnie, proszę państwa, służy to spotkanie. Ja chciałam powiedzieć, bo oczywiście mamy mnóstwo przygód i boki można zrywać, jeśli chodzi o przygody z samochodem. Ale pamiętam taką, jeżeli państwo chcecie się pośmiać oczywiście, bo być może nie, ale to, bo Zafira zapalała, teraz to już wspominam z takim rozrzewnieniem, za ósmym razem. To znaczy można było liczyć i naprawdę jak w zegarku raz nie, raz dwa, trzy też nie. Ona po prostu podejmowała wysiłek, ale potem odpuszczała. I ósmy raz to był zwykle ten raz, ale ona też nie miała za bardzo tłumika i to były bardzo głośne razy, które pamiętam, wykonywane na ulicy Mokotowskiej koło domu naszych znajomych, dały efekt rozbudzenia całej ulicy, ponieważ ten głos Zafiry bez tłumika jakby był multiplikowany przez ściany i taki no, wąwóz ulicy. No i pamiętam tych wszystkich ludzi, których stać na mieszkanie na Mokotowskiej, którzy zapalali światła po 12:00. I ich niechętne nam głosy i brzydkie wyrazy, które jednak się wydobywały, jako taką przykrą rzecz właśnie, ale śmieszną. A propos wycieraczek chciałam powiedzieć, że jak wracałyśmy z tego Jastrzębia Zdroju, to wysiadła wycieraczka od strony kierowcy, ja byłam kierowczynią i działała tylko od pasażera, więc ja prowadziłam, a Ewka mówiła, co widać. Ale pamiętam, że to był cud, Magda, żebyśmy wróciły wtedy, bo pamiętasz, jak wróciłyśmy tak, tego z Jastrzębia Zdroju, to następnego dnia wyskoczył drążek skrzyni biegów tak. I w ogóle. I pomyśl sobie, jak w nocy, w zimie jesteśmy na tej tak. autostradzie i jesteśmy bez drążka. Tak. Nie wiem. Nie wiem, co robić. Ewa. Ale mamy ręczny wtedy. No nie mamy, bo nie mamy ale żadnego biegu, się nie zmienia Magda. Biegów, nie chcę tak. się martwić. Hamulec ręczny. No tak, ale po co ci hamulec? Ale ty nie zmieniasz biegów wciąż. No to co, ale hamuje i się zatrzymuje. No dobrze, właśnie o tym mówię. Na autostradzie. No, byłoby to niezręczne. No, ale chcę tylko powiedzieć, że to nie jest jedyna przygoda opisana w książce. Może zmilczmy już temat braku zmiany opon na zimowe, kiedy była śnieżyca, bo one były za tą budą, która powstawała, prawda? I nie dało się ich zmienić. Ale ty, Ewa, czy też może tak powiem nawet bardziej familiarnie, Ewuniu, miałaś taki kiedyś, to Agnieszkę bardzo ujęła ta opowieść, o twojej z twoją przyjaciółką, nie Magdą, nie Magdusią, wyprawie na Dolny Śląsk, kiedy... Tak. Ale czy jesteście pewni, że mamy ją opowiedzieć? Ja na przykład zrób to nie. tak, jak Rasowa reporterka, czyli bez używania słów, które naprowadzą. Metaforą. To. Dobra. W każdym razie jechałam, ale to było strasznie dawno. Może takie hasło Jamajka, Jamajka. Tak. W każdym razie to już było tak dawno, że się dawno przedawniło. Tak. W każdym razie ja pamiętam, że jechałam na Dolny Śląsk z Warszawy jako bardzo świeży osoba kierująca. Ja chyba to było nawet między zdanym egzaminem a otrzymaniem prawa jazdy, czyli jechałam takim limbo, czy jakieś, nie wiem, czy bardo, czy limbo, już nie pamiętam, jak to się mówi. Bardo byłaś. To znaczy bardo. Limbo mogło zamienić się w bardo, ale na szczęście tak się nie stało. I jechałam z osobą, której nasza wspólna znajoma poleciła mi, żebym ją podwiozła gdzieś za Jelenią Górę. Przypominam, byłam bardzo młodą wtedy osobą i byłam bardziej otwarta na przypadkowe znajomości. I ta osoba, dziewczyna, wsiadła do mojego samochodu w Warszawie. Okazało się, że w bardzo złym nastroju, ponieważ rzucił ją chłopak i epatowała tymi opowieściami o tym bardzo złym mężczyźnie i zapytała w pewnym momencie, czy mogłaby włączyć jamajską płytę. Tak. I ja też w ogóle... Doustnie. Tak. I ja pomyślałam sobie, no, jestem z dobrego domu, w ogóle nie wiedziałam, o co jej chodzi. Więc ona włączyła to jamajską płytę i faktycznie atmosfera w samochodzie się poprawiła bardzo. I ta płyta grała, aż zaświtnie. Ale ty jej nie słuchałaś. Nie, ja jej nie słuchałam, Ilu singli wysłuchaliście z tej płyty? Wiesz co, nawet nie wiem, bo ja nawet się nie orientowałam, że są jakieś long playe albo single, wiesz? No, w każdym razie było fajnie w ogóle bardzo w tym aucie i ona się okazała w ogóle sympatyczna całkiem w pewnym momencie. A za świdnicą podczas... Płyta się zacięła. Nie zacięła się, tylko po prostu znalazłyśmy się w rowie kołami do góry. No. Pozdrawiamy Świdnicę. Tak, to nawet nie było... To była taka mała wieś, gdzie naprawdę było znikąd ratunku. No ale pamiętam, że stałyśmy, w zasadzie leżałyśmy do góry nogami w tym... Bo to jechałyśmy powoli, bo była zła pogoda, więc to nie było taki dramatyczny fikołek. Tylko po prostu jechałyśmy coraz... I było to tak śmieszne, że śmiałyśmy się jak wariatki w ogóle wtedy w tym samochodzie. Ta muzyka ale... was tak wprowadziła. Tak, muzyka. No, pamiętam, że dopiero późnym wieczorem jakiś pan z traktorem nas wyciągał stamtąd, z tego mroku. Pan chłop i jego dwóch synów. Pan Bob Marley, oczywiście. No, także wiecie, takie były śmieszne rzeczy. Ha, ha. No tak. To... Takie to nasze jamajskie historie. Tak. A ile przejechałyście kilometrów przez Polskę, promując pierwszy tom i spotykając się... z osobami czytającymi. Magda, wyciągnij notatki, bo tam zapisywałaś tę kilometrówkę, prawda? Ja nie wiem, nie. To były jakieś setki albo dziesiątki tysięcy. Nie wiem. No, ja z matmy zawsze byłam setki słaba. Setki tysięcy. Nie, ale naprawdę takim zygzakiem, bo jeszcze my jesteśmy takie opętane, że jak ktoś dzwoni na przykład dzisiaj i chce umówić spotkanie autorskie za pół roku, to oczywiście wpisujemy chętnie do notesu, my na każde spotkanie przyjedziemy. I to polskie, i to zagraniczne. Płatne oczywiście. I płatne. I to jest tak, że potem za miesiąc ktoś dzwoni i mówisz, tak, spoko, mam koło tego miejsca, co na przykład masz spotkanie w Zakopanem i na przykład w Augustowie. I wpisujesz wtorek Augustów, a środa Zakopane, bo to za pół roku to się wszystko ułoży. I potem nagle jest zima, jest mega śnieg, pociągi doznają opóźnienia stu kilkudziesięciominutowego, a my musimy się dostać z Zakopanego do Augustowa tego samego dnia. I to się udaje. Ale naprawdę wielu siwych włosów nabywamy. Nie pamiętam, przez to. Tak, my, wtedy to akurat nie była Zafira, tylko Polskie Koleje Państwowe, że miałyśmy taki moment takiego apogeum odwiedzania i edukowania po prostu ludności polskiej, że ja naprawdę nie wiedziałam, gdzie jestem. Tak. Znaczy wiedziałam, że jestem w pociągu, ale nie wiedziałam, czy jadę do przodu, czy do tyłu. Ja pamiętam, jak myśmy do tego Augustowa dojechały. Jechałyśmy z Wrocławia, bo nas przywiózł kierowca burmistrzyni jednego miejscowości, to akurat nie było Zakopane. Siadłyśmy do tego pociągu i jedziemy. I w ogóle najpierw robiłyśmy taki filmik. Mówimy, hej Ewka, chodź zrobimy taki filmik na nasz Instagram, że będziemy kręcić co pół godziny 30-sekundowe ujęcie Polski. Wyszedł nam tak smutny film. Szaro, buro, ponuro, złomowiska, śmietniska, Lechia ale Pany, nie, no, Legia Warszawa, kto tutaj jedzie, ten Widzew Łódź i tak dalej. I dojeżdżam sobie. Bo były brudne szyby po prostu. Mega Magda, śnieżyca, no. Mega śnieżyca, noc i pociąg już koniec. Dalej jest tylko już Białoruś. Jesteśmy w Augustowie. Nie Białoruś, tylko obwód kaliningradzki. Słuchajcie, i patrzymy, a tam naprawdę biało, biało, jakbyśmy na Syberii były. A to po prostu było jezioro, bo to już były Mazury, nie? Ale naprawdę to było niesamowite. Potem było strasznie fajnie na tym spotkaniu, nie? Ewka zawsze jest fajnie. Dostałyśmy wieńce w nagrodę. Tak dużo mówicie o drodze. Jaką macie ulubioną piosenkę, drogi? Jezu. Ja mam On the Road Again Willego Nilsona. Willie Nilsson. On the road again. Na na na na na na na na my friend. Cała sala może śpiewać. Na na na na na na na na. Jesteśmy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jest to spotkanie wokół książki Na bogato, czyli jak się starzeć bez godności. Oni są załamani. I za chwilę na antenie pojawi się Willie Nelson, a my wrócimy do Państwa w drugiej godzinie i spróbujemy retransmitować dalej to, co się tu wydarza z Ewą Winnicką i Magdaleną Grzebałkowską. On the road again, just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. On the road again, going places that I've never been, seeing things that I may never see again, and I can't wait to get on the road again. Road again, like a band of gypsies, we go down the highway. We're the best of friends, insisting that the world keep turning our way, and our way is on the road again. I just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. Ogłoszenie. Ogłoszenie społeczne. Powstanie warszawskie. Ten temat budzi w dorosłych silne emocje. Jak obudzić je w młodych głowach? Odpowiedź znajdziesz na www.bohateronwtwojejszkole.pl. Zgłoś przedszkole lub szkołę do bezpłatnej akcji edukacyjnej i przygotuj wspaniałą lekcję o historii, wartościach i emocjach. Czekają opowiadania, scenariusze zajęć i dyplomy. Organizatorzy: Bohateron Włącz Historię i Młode Głowy. Otwarcie o zdrowiu psychicznym. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert.